Astăzi suntem la sfârșitul capitolului 2 din cartea Ioel. De fapt, în ebraică, versetele de la sfârșitul capitolului 2, mai exact versetele 28 la 32, sunt un capitol separat, capitolul 3 din Ioel. În versiunea noastră avem doar 3 capitole și data trecută noi ne-am oprit la versetul 17 inclusiv. Un capitol care ne vorbea pentru a doua oară despre judecata lui Dumnezeu care vine, ziua Domnului care vine. Și bineînțeles, sfârșea de la versetele 12 la 17 în capitolul 2 printr-o nouă chemare la pocăință. Spunea că cartea Ioel este deși o carte mică, este o carte foarte puternică și foarte puternică prin conținutul ei, prin avertizările ei. Ziua Domnului este mai mult decât o zi în sine, este o vreme de judecată a lui Dumnezeu. Este o vreme în care Dumnezeu cheamă poporul său să dea socoteală pentru depărtarea sa față de el. Este o zi care și-a avut împlinirea în timpul lui Ioel, nu mult timp de la momentul dării acestei profeții, prezentării acestei profeții din partea lui Dumnezeu către popor, dar am văzut că are și alte împliniri. Domnul Iisus ia elementele din această profeție și arată se vor întâmpla din nou peste Israel, mai ales peste Ierusalim, care nu s-a pocăit și care, deși Domnul Iisus spune, am încercat să strâng la piept așa cum vrea o cloșcă să strângă pui la piept, dar tu nu ai vrut. Și în anul 70, după Hristos, romanii au atacat din nou Ierusalimul și l-au luat și pe vrei în regime i-au luat și am împrăștiat peste tot pe pământul acesta și în toate colțurile pământului. Și până în 1948, pe 14 mai, izraeliții au fost fără stat. Din momentul ăla, după planul lui Dumnezeu, s-au format din nou ca stat. Și astăzi, practic, suntem într-o perioadă de har în care stăm pentru o nouă împlinire, pentru plinirea finală acestor profeții date prin Ioel. Ziua Domnului va veni. Și am văzut că Apocalipsa, dacă ar fi să o luăm mare așa, începând de la capitolul 6, de exemplu, din capitolul 6 din Apocalipsa, și până la capitolul 19, avem pur și simplu capitole pline de exemplificări ale împlinirii acestei profeții, elementul acestor profeții. Și astfel ne puneam noi întrebarea, vine ziua Domnului, dar întrebarea pentru noi este, credem noi lucrul ăsta? Vedem noi implicațiile pentru noi astăzi, de exemplu pentru noi ca biserică? Judecata vine, Dumnezeu o anunță, însă suntem noi unii care răspundem cu pocăință? Pentru că Dumnezeu niciodată nu bate câmpii când vorbește ceva. Nu vorbește la întâmplare. Dumnezeu vorbește despre lucruri care au legătură cu noi, răspunsul nostru întotdeauna potrivit este pocăința. Întoarcerea la El. În capitolul 2, interesant este din versetele 12 la 17, vedeam, spuneam noi un lucru interesant vis-a-vis de ce înseamnă pocăința. Vorbim despre pocăința adevărată. Și dacă cumva n-am înțeles în capitolul 1 ce e pocăința adevărată, în capitolul 2 Dumnezeu spune, întoarceți-vă, spune în versetul 12, acum, întoarceți-vă. Totuși, chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă cu toată inima la mine. Spuneai că pocăința adevărată, vedem acolo, am văzut în versetul 12 și 13, că înseamnă o inimă schimbată. O direcție schimbată. Dacă în Noul Testament se subliniază, spuneam noi, o minte schimbată, o minte nouă, în Vechiul Testament întotdeauna pocăința se subliniază poziția noastră față de Dumnezeu. Suntem întorși spre El, ne îndreptăm spre El. Asta înseamnă, privind la cuvintele Lui, ne interesează. Iată un răspuns la întrebarea mult pusă în zilele noastre. De ce să citesc Biblia? Pentru ca să fiu îndreptat spre El. Pentru că dacă nu o citesc, citesc altceva și sunt îndreptat spre altceva. Spre mine, spre oameni, spre ideologiile lumii. Cu siguranță nu spre Dumnezeu. Dacă direcția mea nu se schimbă, nu e o pocăință adevărată. Pocăința adevărată înseamnă o inimă devotată. Cu toată inima spre Dumnezeu. Nu mai lăsăm nimic. E un Dumnezeu gelos, o să vedem astăzi, care vrea tot din noi. Și cum spunea cineva, Dumnezeu vrea toate jucăriile noastre. Tot, absolut tot. Să le dăm Lui. După ce le dăm Lui, s-ar putea să ne mai dea înapoi din ele, pe care știe El că ne trebuiesc, da? Dar ceea ce este important este că noi îl vom avea pe El, pe întregime. Și asta este împlinirea adevărată. O pocăință adevărată, spuneam noi în versetul 12 la sfârșit, înseamnă post plânset, jale, înseamnă o inimă zdrobită, ceea ce David este cunoscut pentru acest lucru. Un om care s-a pocăit cu toată inima și nu teoretic. O inimă sinceră, în care Biblia vorbește în versetul 13 acolo, el spune despre sfâșierea inimilor. Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. O sfâșiere a inimilor, nu a hainelor. În vechime își rupeau hainele și puneau cenușă în cap. Noi trebuie să ne punem cenușă pe inimă. Pocăința adevărată, spuneam noi, sfârșea capitolul, de fapt textul din data trecută, prin analizarea caracterului Dumnezeu, pentru că am văzut că El este îndurător. Niciodată nu ne vom pocăi cum trebuie, plăcut înaintea lui Dumnezeu, dacă nu luăm în considerare caracterul Lui. Și uitați-vă că ceea ce Ioel ne amintește despre Dumnezeu sunt aceste elemente, îndurarea Lui, adică harul Lui pentru noi, da? Milostiv, adică compasiune. Dumnezeu spune că îi pasă de ceea ce simți. Încet la mânie, adică răbdarea sa. Plin de dragoste. E vorba despre bunătatea sa în acțiune, practică. Și acestea sunt elemente care pur și simplu ne încurajează pe noi. Spune că poate va părea rău și se va întoarce din dorința de a ne... din, practic, din planul de a ne disciplina, de a ne pedepsi. Pentru că asta e ideea, de a ne disciplina, de a ne întoarce la el. Poate se va răzgândi. Un lucru extraordinar privind la Dumnezeu când ne gândim. Toate aceste lucruri, spuneam noi, este o imagine a ceea ce și Pavel spune în Romani. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te dă la pocăință? E interesant că e o alegere. Vedeți, nu întâmplare, spune Pavel. Nu vezi tu? Contextul acolo din Romani este către evrei, în original, dacă ne uităm. Ei dau cu punul în piept. Ca de altfel și mulți dintre religioșii noștri de astăzi, pe care suntem și noi, trebuie să le verificăm. De ce când cunoaștem Dumnezeu, dar spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu îndreaptă la pocăință? Măsura realității noastre, apropierii noastre de Dumnezeu, se vede în felul cum ne pocăim. Am mai spus lucrul ăsta. O concluzie care am ajuns câțiva ani în urmă. Toți suntem păcătoși. Toți păcătuim în fel și chip. Singurul lucru care ne diferențiază este felul cum ne pocăim. Și mai spun eu viteza cu care ne pocăim. Pentru că aia arată realitatea. Înrată intimitate cu Dumnezeul nostru. Cât de real este Dumnezeul nostru? Capitolul 2 începea prin un sunet de trâmbiță și așa sfârșea. În versetul 15 sunați din trâmbiță în Sion, hotărâți un post. Și Dumnezeu trage sunetul de alarmă. Acest șofar, acest corn care era folosit pentru a avertiza poporul, pentru a chema la sfințenie, pentru a chema la judecată. Exact cum Isaia spune, veniți să ne judecăm, zice Domnul. Și eu, de vorbi păcatele voastre, cum sunt, cum este cârmâzul, le voi albi mai albe ca zăpada. Și este, spuneam în chemarea trecută, e o chemare de bine, să știți. Spuneam că Dumnezeu este cel care întotdeauna când ne arată realitatea, El ne cheamă la pocăință pentru că este singura cale în care noi putem să fim cu adevărat bine. Putem să fim cu adevărat binecuvântați. Capitolul 2 sfârșește de la versetul 18 până la 32 printr-o restaurare pe care Dumnezeu o promite poporului. Și restaurarea Duhului este ceea ce lucrul despre care vorbim astăzi. Dumnezeu promite o restaurare pentru poporul său și este o restaurare care o să vedem noi până la sfârșitul acestui capitol, o restaurare care privește inclusiv generația noastră. Și nu se oprește aici, va merge până la sfârșit în măsura în care Dumnezeu întotdeauna va avea o rămășiță de credincioși, până la sfârșit în măsura în care poporul Israel din vremea respectivă se va întoarce cu totul, cu toții, practic, în întregime la Dumnezeu. Restaurarea lui Dumnezeu este una din cele mai fascinante lucrări ale lui Dumnezeu. Dumnezeu promite că El poate restaura. Apropo, ce înseamnă restaurare? A restaura. A restaura înseamnă a duce în bună stare. Presupune ceva care s-a stricat. Este imaginea ceea ce într-o ortodoxie, ideea de icoană înseamnă ideea de arătare a chipului original al lui Dumnezeu, pentru că noi am fost crăpați de păcat. Nu mai vedem bine, nu mai arătăm chipul lui Dumnezeu în noi. Restaurare înseamnă a reconstitui o lucrare de artă, o capodoperă. Înseamnă a reconstitui un monument, a reconstitui tot ceea ce prezintă originalul lui, respectându-i forma inițială. Asta înseamnă restaurare, întregime. Dumnezeu ne-a creat pe noi original. Fiecare dintre noi suntem un original. Un original care își are scopul de a arăta, cum spuneam înainte, chipul lui Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Asta înseamnă când spune l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. În original e vorba despre esența și asemănarea după felul în care Dumnezeu există. Și Dumnezeu există în ceea ce privește intelect, un intelect perfect, o inimă, să spunem noi așa, un sentiment, dragoste perfectă, deși mai mult decât un sentiment când vorbim de Dumnezeu, și o voință absolut totală, sfântă, dreaptă, în asemănarea asta în care pe fiecare între noi. Și dacă ne uităm la noi, nu trebuie să avem cine știe ce studii, să ne dăm seama că cam asta suntem. Gândim, simțim și luăm decizii. Și Dumnezeu spune că ne-a creat pe fiecare între noi originale după felul lui, dar prin păcat, prin alegerea de a ne asculta de el, suntem corupți. Și trebuie să fim restaurați. Și restaurarea aceasta, eu vă întreb, este cineva dintre noi care nu ne dorim? Cineva dintre noi care să nu fie sănătos la minte, să nu-și dorească restaurarea, refacerea, reconstituirea lui Dumnezeu? Dar o să vedeți că întrebarea aceasta nu este chiar așa de banală și nu e așa de ușor răspuns la ea. De ce? Pentru că realitatea vieții noastre de zi cu zi, oră de oră, arată dacă noi vrem cu adevărat ca Dumnezeu să ne restaureze. Dacă vrem restaurarea asta, refacerea, reconstituirea, reîntregirea, vindecarea, dacă vreți un alt cuvânt, pe care Dumnezeu vrea să o facă în noi. Mulți dintre noi nu suntem conștienți de cât de spart suntem, cât de nenorociți suntem. Cuvintele Apostolului Pavel din Roman, capitolul 2, spune, capitolul 7, o, nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa pe mine de acest trup de moarte? Trăcea Cunescu, mai zis, această fire de moarte, această fire care duce spre moarte, face moarte, execută moarte, în ea și prin ea. Cuvintele acestea se pare că nu sunt cuvintele noastre. Și eu mă întreb, și mă întreb de multe ori, oare ce trebuie să întâmple în viața mea ca Dumnezeu să mă aducă la conștientizarea când, într-adevăr, sunt nenorocit fără El? Vedeți, în versetele 18 la 27, care o să știm prima dată, avem promisiunea restaurării. În primul rând, e valabilă de restaurarea aceasta este ceea ce Dumnezeu avea să facă pentru poporul Israel. Dar în fiecare din elementele prezentate aici, în aceste versete, vedem restaurarea pe care Dumnezeu vrea să facă și în noi. Hai să știm de la versetul 18 la 27, unde Ioel spune, în capitolul 2, atunci Domnul va fi gelos pentru țara sa și își va cruța poporul. Domnul va răspunde poporului său și va zice, iată, vă trimit grâu, must și îndelemn, ca să vă săturați cu ele și nu vă mai face de bajocură printre neamuri. Voi îndepărta de la voi oștirea din nord. O voi duce într-o țară uscată și pustie, referință la Babilon. Ei au venit din nord și i-au pustit. Avangarda ei o va alunga spre Marea de Răsărit, iar ariegarda ei spre Marea de Apus. Duhoarea ei se va înălța și mirosul ei greu va ridica. Greu se va ridica. Imaginea când Dumnezeu a omorât vreo câteva zeci de mii, 185.000 de soldați în armata lui Sanherib. Imaginați-vă atâția morți. Ce duhoare. Într-adevăr, spune versetul 20 la sfârșit, într-adevăr, El a făcut lucruri mari. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, cu referință la pământul lui Israel. Când vedem cuvintele astea, spuneam pământul sau țară, la asta se referă. Bucură-te și veselește-te. Într-adevăr, Domnul a făcut lucruri mari. O să iați a doua oară, se repetă acest lucru. Nu vă temeți, animalele câmpului, căci pășunile pustiei au înverzit, pomii își dau rodul, iar smochinul și via își dau belșugul. Bucurați-vă, copii ai Sionului, veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El, în dreptatea Lui, va da ploaie timpurie, va da ploaie din belșug, ploaie timpurie și târzie, ca odinioară. Ariile de vânturat vor fi pline de grâu și teascurile se vor revărsa de mult și de must și de undelemn. Vă voi răspăti astfel pentru anii pe care i-au mâncat lăcustele arbe, Ielec, Hasil și Gazam. Oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Veți mânca din belșug și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru care a făcut minuni pentru voi, sau a făcut lucruri mari pentru voi, aceeași idee. Poporul meu nu va mai fi niciodată făcut de rușine. Veți ști căci, astfel că eu sunt în mijlocul lui Israel și că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru și nu este altul. Poporul meu nu va mai fi făcut niciodată de rușine. Ce ziceți de această restaurare? Prima dată avem în aceste versete ceea ce numim noi, putem să intitulăm, promisiunea restaurării lui Dumnezeu. Dumnezeu o promite. Și zice, Dumnezeu întotdeauna așa face, promite. Îi spune în capul locului, uite, vine ziua judecății, un lucru care, spuneam, este valabil, a fost valabil atunci, mai târziu, pentru noi astăzi și până la sfârșit. Dumnezeu judecă. Petru ne avertizează și spun, repetăm și astăzi, judecata lui Dumnezeu trebuie să înceapă de unde? De la casa lui Dumnezeu, cu noi înșine. Avertizarea lui își are ca scop, spuneam, întoarcerea noastră către el, pocăința. Dar pocăința, Dumnezeu vrea să înțelegem că produce în noi ceea ce vedem astăzi în cuvintele din față. Restaurare. Și eu vă mai întreb și să ne întrebăm fiecare dintre noi. Înțelegem noi de ce este în stare Dumnezeu să restaureze? Știți, noi alegem când, prin nepocăință, o viață 0.1, dacă vreți. Nici măcar 1.0. Și dăm 2.0 și cât versiuni mai vreți voi, în care Dumnezeu, mă rog, El este stăpânul. El ne restaurează și face ce vrea cu noi în măsura planului măreț și perfect. Și dăm 2.0 și 3.0 pe nimicuri. Viața pe care Dumnezeu o are pentru noi. Și asta este valabil cu privire la orice aspect din viața noastră. Vorbim despre restaurare interioară, în ce privește sentimentele noastre, gândirea noastră, capacitatea noastră de a decide și restaurarea exterioară. Ce putem face cu viața noastră? Și întrebarea care am mai pus-o și în alte forme și o punem și astăzi. Viața noastră la ora actuală, ce este? Este o viață restaurată. Este o viață care își are ca inimă, ca putere, restaurarea lui Dumnezeu? Hai să privim la ce înseamnă restaurarea lui Dumnezeu promisă lui Israel și imagini pe care fiecare dintre noi trebuie să le înțelegem în dreptul nostru. În primul rând, în versetul 18, Dumnezeu arată atitudinea sa. Știți, când vine vorba de noi, copiii săi, Dumnezeu are o anumită atitudine. Știți care este aceasta? Atunci Domnul va fi gelos pentru țara sa și își va cruța poporul său, va avea milă de poporul său. Gelozia lui Dumnezeu față de pământ, pământul țării Israel, desemnat de Dumnezeu, dat prin Avraam ca moștenire pentru tot restul poporului acestuia, ales de Dumnezeu, născut de altfel prin Avraam, pe care Dumnezeu a zis, voi binecuvânta toate familiile pământului. Dumnezeu e gelos pentru pământul acesta, de aia l-a dat înapoi lui Israel în 1948. Și va rămâne pe vecie. Și e gelos pentru oamenii din Israel. Pentru că spune, și va avea ce? Va avea milă față de poporul său. Sau își va cruța, spune în traducerea nouă. Își va cruța poporul. Știți, sunt trei lucruri pe care Dumnezeu spune că le va restaura. Le va răscumpăra în Vechiul Testament. Trei lucruri care se repetă din nou și din nou. Trei lucruri care sunt imagini cu privire la restaurarea noastră. Primul lucru care restaura era pământul. Puteai să-ți răscumperi pământul pe care îl pierdeai. Aveai dreptul prin lege. Al doilea lucru era robul. Robul putea fi răscumpărat. Își putea răscumpăra viața lui. Și nu în ultimul rând, soția. Dacă rămânea fără bărbat, putea fi răscumpărată și luată de următoarea rudă, ca neamul să rămână în viață. Trei imagini care ne arată răscumpărarea lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că noi am fost robi în păcat și prin Hristos suntem răscumpărați. Suntem eliberați. Pământul vieții noastre poate fi răscumpărat de Dumnezeu. Aria asta pe care noi ne petrecem viața, tot ce înseamnă viața noastră personală, poate fi răscumpărată. Ba noi suntem chiar soția mireasa lui Hristos. Și Duhul Sfânt este în noi, în Efeseni spune că este un inel de logodnă, când spune arvună. Asta înseamnă în greacă acel termen. Toate imaginea răscumpărării Dumnezeu extraordinară. De 19 ori în Biblie Dumnezeu spune că este gelos. De 19 ori. Am zis, nu prea multe, dar totuși de fiecare dată, și o să primim împreună, de fiecare dată când Dumnezeu spune că e gelos, Dumnezeu vrea să spună ceva despre restaurarea, dorința lui de a reface viețile noastre, de a fi după original, așa cum ne-a creat. Să știți că înțelegerea geloziei lui Dumnezeu, care spuneam noi în cazul ăsta este atitudinea sa față de noi, înseamnă înțelegerea restaurării lui Dumnezeu. Nu înțelegem gelozia lui Dumnezeu pentru noi, nu avem șansă să experimentăm gelozia, restaurarea lui Dumnezeu. Hai să ne uităm împreună, Exod capitolul 20 și pregătiți-vă, țineți degetul la Ioel și ne uităm în câteva din texte. Exod capitolul 20 este capitolul celor 10 porunci. Ce spune versetul 4 și 5? Când Dumnezeu se pregătește să spună practic, iată ce principii am în tine, Exod 20 cu 4 spune să nu-ți faci vreun idol, reprezentând vreun lucru de sus din cer sau de jos pe pământ, din apă de sub pământ, să nu te închini înainte lor și să nu le slujești, fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu cum? Gelos. care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinților lor până la treia sau a patra generație, nu, nu este un blestem, apropo de neam. Nu, e vorba despre regula asta. Păcatul se mulțește. Dacă eu ca tată trăiesc în păcat, ghici ce se întâmpla. Copiii mei vor trăi în păcat și copiii copiilor lor vor trăi în păcat dacă ei trăiesc în păcat. Nu este un blestem generațional, cum spun unii. Nu e atât de greu și nu e atât de mistic. Dar este legată de gelozia lui Dumnezeu, de această atitudine sfântă a lui Dumnezeu. Apropo, gelozia lui Dumnezeu este perfectă. Nu e ca o gelozia noastră. Și într-un fel, când gelozia are la bază dreptatea și reputația, da? În cazul ăsta, despre asta e vorba lui Dumnezeu. Reputația și dreptatea lui Dumnezeu este gelozie corectă. Este reacția normală a oricărui om, să spunem, vis-a-vis de ceea ce îl reprezintă pe el și este al lui. Un bărbat, de exemplu, este gelos în cel mai sănătos mod al acestui fenomen, să zicem așa, atunci când își recunoaște capacitatea sa de a fi lider. Chemarea de a fi lider. Chemarea de a fi conducător. Nu poți să fii indiferent. Bineînțeles, spuneam din nou, gelozia Dumnezeu este perfectă, nu ca gelozia noastră. Dumnezeu se exprimă vis-a-vis de dorința lui de a ne restaura, când spun, eu sunt Dumnezeu gelos. Principiul este că Dumnezeu este vrednic de toată închinarea noastră. Asta spune aici. Să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. Înțelegem noi că ori de câte ori renunțăm la Dumnezeu și ne închinăm la tot felul de alte lucruri, îl facem pe Dumnezeu gelos. Dar Dumnezeu, asta e lucru de observat aici, vrea să folosească gelozia, acest adevăr, ca să ne întoarcă spre El, ca să putem să experimentăm restaurarea. Știți, noi putem să fim înșelați de diavolul. Știți, noi credem că Dumnezeu e gelos ca noi. Că gelozia e o imagine omenească, este o imagine neplăcută, să știți. Mă, prostii facem când suntem geloși noi oamenii. Dar nu așa e și Dumnezeu. Dumnezeu e gelos pentru că El merită. Dar nu merită orice, El merită toată închinarea noastră. Nu El ne-a creat? Și asta spune, sunteți ai mei și toată legea și toți prorocii au același mesaj. Voi sunteți poporul meu. V-am ales, am planuri cu voi. Tu ești mireasa mea, e soția mea, te-am ales, te-am crescut, m-am grijit de tine. Toate mesajele astea, toate privesc restaurarea pe care Dumnezeu vrea să o facă. Înapoi, în Exod, suntem în 20, deschidem în Exod 34. Puțin mai târziu, în versetul 14 din 34, spune, voi intra în țara aceasta care ți-o dau, să dărâm altarele idolilor, spune, pentru ca tu să nu te închini niciun alt Dumnezeu, spune versetul 14. Căci Domnul, a cărui nume este gelos, este un Dumnezeu gelos. Observați un lucru nou. Dumnezeu are un nume, se numește gelos. Bă, nu-i de glumă cu Dumnezeu. A cărui nume este gelos, este un Dumnezeu gelos în cazul în care nu ne-am prins. Principiul geloziei lui Dumnezeu, spuneam, este dreptatea și reputația sa. Nu vreau să mă împărțesc cu nimic altceva. Restaurarea, spuneam lui Dumnezeu, ține de înțelegerea acestei atitudini totale. Pentru că, vedeți, Dumnezeu este gelos pentru noi pentru că El este total devotat pentru noi. Și ăsta e un lucru care ne scapă. Noi, prin Duhul Dumnezeu, putem să înțelegem. Dumnezeu nu aparține nimănui. Eu sunt cel ce sunt. Dar în ceea ce este El, El a demonstrat că este devotat total pentru noi. A dat totul pentru noi. Ăsta e un lucru care o veșnicie întreagă îl vom experimenta și îl vom înțelege. Principiul geloziei lui Dumnezeu, dreptatea și reputația sa, nu e nimeni ca El. Mai departe, în Deuteronom, dăm câteva pagini mai departe, Deuteronom, capitolul 4, când Dumnezeu repetă legea. Știți? O generație n-a crezut pe Dumnezeu. Și știți că Dumnezeu, să știți, nu se potignește când cineva se potrivește Lui. Generația veche a trebuit să moară în pustie. Mă gândeam aseară la un moment dat, nu știu ce făceam, și adevărul ăsta mi-a venit în minte. O generație s-a dus, a trebuit să moară în pustie. Mă întreb, ce înseamnă lucrul ăsta cu privire la mine? Ce înseamnă lucrul ăsta cu privire la noi? Este posibil ca pur și simplu eu să fac parte într-o generație care moare, care trebuie să moară? Pentru că nu vrea. Dumnezeu întotdeauna avea o generație care îi spune Deuteronom 4:24, căci Domnul Dumnezeul vostru este un foc mistuitor și un Dumnezeu gelos. Apropo de gelozia pe care și Solomon spune că este ca o flacără a focului. 25. Când veți avea copii și nepoți și veți locui de mult timp în țară, dacă vă veți perverti și vă veți face vreun idol sau vreun alt fel de chip, dacă vă veți face ce este rău în ochii Domnului Dumnezeul vostru, ca să-L mâniați, chem astăzi cerul și pământul ca martori împotriva voastră, că veți fi nimiciți repede din țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți traversa Iordanul. Nu veți trăi multe zile, ci veți fi nimiciți. Vedeți, aici e vorba de seriozitatea geloziei lui Dumnezeu. Din nou spunem, principiul este, nu există restaurare fără să înțelegem disciplinarea lui Dumnezeu, care face parte, care este imaginea practică a geloziei lui. Nu ne poate lăsa indiferent. Niciun om sănătos nu poate fi indiferent cu ceea ce este al lui, cu copilul, cu soția lui și invers. În sensul ăsta, Dumnezeu spune, nu pot fi indiferent. Dumnezeu își va împlini promisiunile sale. Deuteronom, capitolul 6, încă un exemplu, versetul 14. 6:14. Să nu vă duceți după alți Dumnezei, după zeii popoarelor din jurul vostru, fiindcă Domnul Dumnezeul vostru, care este în mijlocul vostru, este un Dumnezeu gelos, iar mânia Lui s-ar aprinde împotriva voastră și v-ar nimici pe fața pământului. Câte exemple în Vechiul Testament nu avem de genul ăsta? În care mânia Lui Dumnezeu s-a aprins. De ce? Pentru că nu poate fi altcumva. E de bine totuși, pentru că asta e singura noastră șansă de restaurare. Dumnezeu nu poate fi indiferent față de noi. Și mai târziu, apropo, în Ezechiel 39, nu mai deschidem acolo, am salvat timpul, Dumnezeu vorbește din nou prin profetul acesta poporului. Pentru altă generație, că spuneam că această profeție, acest lucru se aplică mai multor generații, inclusiv nouă. Spune acolo, celor din casa lui Israel, care au fost duși în exil, i-am dat pe mâna dușmanilor, spune, va veni vremea când vă voi duce înapoi. Spune, voi avea milă de toată casa lui Israel și voi fi zelos, spune acolo, pentru numele meu cel sfânt, împlinire viitoare. Ce înseamnă asta? Dumnezeu nu renunță niciodată la poporul său. Dumnezeu nu renunță niciodată la noi. Poate noi am crede acest lucru. Și Zaharia, capitolul 1, aceeași promisiune în care special Zaharia profesește despre Ierusalim. Știți că din toată lumea asta, din tot pământul ăsta, este un oraș care va dănui în veci de veci. Numai unul singur va dănui în veci de veci. Asta este Ierusalimul. Bineînțeles, nu în forma lui de acum. Dacă astăzi este călcat în picioare, cum spunea Domnul Iisus, timpul neamurilor nu s-a împlinit. Ăsta este orașul pe care Dumnezeu a promis din vecie în vecie, spune, îl voi alege din nou și va fi un nou Ierusalim. Apocalipsa 19 și 21 sunt capitele care arată împlinirea acestei profeții. O atitudine veșnică. O atitudine veșnică are Dumnezeu față de noi. Înțelegerea acestei atitudini de gelozie și de dedicare totală pentru noi este ceea ce ne poate face pe noi, dacă acceptăm acest adevăr, să începem să lăsăm restaurarea lui Dumnezeu în viața noastră. Apropo, restaurare, în versetul 19, înapoi în Ioel, până la versetul 27, sunt exemple de ce înseamnă restaurarea asta în mod concret. Am văzut ce atitudine are Dumnezeu. Știți, noi trebuie să fim convinși, da? E greu, de exemplu, când te căsătorești, trebuie să fii convins, trebuie să fii absolut sigur că îți dai viața, mintea, sentimentele, deciziile tale, le împarți, le vei împărți pentru toată viața ta cu altcineva. Dar trebuie să fii convins, nu? Și Dumnezeu vrea să ne convingă. Ați văzut ce atitudine are față de noi. Nu indiferentă, totală, dedicare totală și veșnică până la capăt. Dar ce înseamnă promisiunea lui Dumnezeu de restaurare? Hai să le luăm așa pe rând. În versetul 19, Domnul va răspunde poporului său și va zice... Dumnezeu răspunde, cu alte cuvinte, da? Ce înseamnă restaurarea? Păi, în primul rând, înseamnă împlinire. Spune, iată, vă trimit grâu, must și un de lemn, ca să vă săturați cu ele. Imaginea de împlinire, de saturație, de satisfacție. Știți, noi suntem creați de Dumnezeu, spuneam, după originalul lui, nimic altceva nu ne împlinește. Și dovada cea mai simplă este că nu ne plinisim de toate lucrurile care le avem. Oricât de faine și mișto ar fi ele, toate se duc. În primul rând se strică. Da? Și nu te plictisești. Voi fi tu mai cu moț așa, nu te plictisești de ele, dar să plictisești ele de tine. Și mă uit la mașina mea care stă de 2 luni și ceva moartă. Se duce. Am fost creați de Dumnezeu să fim împliniți doar în El. Doar în ceea ce reprezintă El. Dumnezeu spune, restaurarea mea vă va împlini. Eu sunt cel care vă voi binecuvânta. Știți? Chiar și în lucrurile materiale. Dacă noi înțelegem că vine la Dumnezeu, putem să experimentăm restaurarea lui Dumnezeu. Dacă uităm că Dumnezeu ni le dă, Dumnezeu ne dă putere, Dumnezeu ne dă înțelepciune, Dumnezeu ne dă trecere. Tot ce experimentăm este goană după vânt, cum spune Eclesiastul. Dar nu așa atunci când ne luăm din mâna lui Dumnezeu. În Coloseni 2:10, Pavel spune, voi sunteți cum? Voi aveți totul de plin în El, spune Gonescu. În NTR spune, în El care este capul oricărui stăpânii și autorități, sunteți și voi compleți. Eu mă întreb, ce vă împlinește? Hai să fim sinceri. Pentru că adevărul ăsta este, suntem împliniți doar în Dumnezeu, doar în Hristos. Doar în crucea sa. Doar în ceea ce este El, în caracterul Său, când îl lăsăm în viața noastră. Dar este asta o realitate. Ce mai face? Versetul 19 spune mai departe, versetul 19, partea a doua, spune, nu vă vom mai face de bajocuri înainte, între neamuri. Dumnezeu face lucrul ăsta, îndepărtează rușinea. Știți, lucrul care noi ne luptăm de multe ori este chiar rușinea. Ne rușine. Ce? Sunteți din aia care pur și simplu vă lăudați, vă spălați rufele în public? E o problemă, trebuie să mergeți la psiholog, cel puțin. Da? Deși e la modă, ați văzut, toate talk show-urile, mai toate sunt făcute din chestia asta. Dar în mod normal, rușinea nu o poți împărtăși. Dumnezeu spune, îți voi îndepărta rușinea. Te-am făcut de bajocură în fața întregului, tuturor popoarelor. Păcatul te-a adus. El le-a promis, vei fi cap, nu coadă. Și ei au ajuns, coadă e mult spus. Nu? Dumnezeu îndepărtează rușinea. În versetul 27, de asemenea, dacă vă uitați mai jos în text, spune, poporul meu nu va mai fi făcut niciodată de rușine. E o promisiune a restaurării Dumnezeu. Deocamdată, apropo, spuneam Ierusalimul, spre exemplu, este un loc de bajocură pentru lumea întreagă. Dar nu va rămâne așa. Și știți, ține de fiecare dintre noi, dacă vrem să experimentăm restaurarea lui Dumnezeu, dacă vrem să experimentăm în restaurantul Dumnezeu ce privește îndepărtarea rușinii. Știți, păcatul, spune la un dat în proverbe, este rușina cui? Rușinea popoarelor. Și mă gândesc la noi, noi ca popor, parcă nu ne mai săturăm să fim dați de rușine. Parcă nu ne mai săturăm să tot experimentăm rușine pe zi ce trece. De ce? Pentru că suntem un popor așa de asemănător cu poporul Israel. Ne lăudăm că suntem poporul lui Dumnezeu, dar trăim doar pe faime, reputații trecute. E așa de ușor să pui citate de Iorga, de Coșbuc, pe net și să spui ce faine sunt, dar să nu se vadă nimic în viața ta. O reflectare a acestor adevăruri al strămoșilor noștri. E așa de ușor să cunoaștem Scriptura pentru unii dintre noi. Dar așa de important este să se vadă în noi. Nu doar în mintea noastră, dar prin viața noastră. Să știți, rușinea este ceea ce lucru în care vom sfârși. Dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu. Restaurarea înseamnă Dumnezeu va îndepărta rușinea noastră. Apropo de rușine și durere, în Apocalipsa 21, versetul 3 spune, cotul Dumnezeu este cu oamenii și acolo spune, El va șterge orice lacrimă din ochii lor, orice motiv de rușine și de bajocură. Pentru că este și asta pentru noi. Când suferim din pricina lui Hristos. Dacă suferim din pricina lui. Moartea nu va mai fi, nu va fi nici jale, nici strigă, nici durere. Pentru că primele lucruri s-au dus. Ăștia de care noi le experimentăm astăzi. Asta e promisiunea lui Dumnezeu de a îndepărta rușinea. Un alt lucru, în versetul 21, în textul nostru. L-am dat așa, l-am scos din acest text de la 19 la 27. Ce mai înseamnă restaurarea lui Dumnezeu? Îndepărtarea fricii. Frica. Frica este ceea ce experimentăm atunci când ne depărtăm de Dumnezeu. Oare ce ar putea? Apostolul Ioan spune doar în dragoste, în dragostea lui Dumnezeu, nu experimentăm frică. Doar în dragostea lui Dumnezeu când se maturizează în noi, spune. Că cine se teme, spune, n-a ajuns, cum? Desăvârșit sau maturizat în dragostea lui Dumnezeu. Dacă nu ne stăpânește dragostea lui Dumnezeu, ne temem. Ne temem de frică, ne temem de viitor, ne temem de noi înșine, ne temem de oameni. Nu vrem să mai avem de-a face cu nimeni. Nu vrem să ne mai investim, nu vrem să facem nimic. Frica este o chestie reală. Spune versetul 21a, nu te teme, pământule, țară. Păi, apropo, avea sechele. Au fost rași pe fața pământului. Totul a fost ars, pârjolit. N-a mai rămas nimic din țara asta bogată, unde curgea lapte și miere. Asta este viitorul nepocăinței. Versetul 22 spune, nu vă temeți, animalele câmpului, inclusiv natura. Știți, când Dumnezeu intră, ca Dumnezeu în viața noastră și lăsăm. Totul înflorește. Asta înseamnă în mod concret îndepărtarea fricii. Vedeți, lucrul care se repetă aici în versetul 22, de fapt de 20, într-adevăr, El a făcut lucruri mari, și versetul 21, într-adevăr, Domnul a făcut lucruri mari. Este cheia aici. Unul din cele mai groaznice lucruri de scăpat este frica. Avem tot felul de fobii. Dar Dumnezeu spunea, El a făcut lucruri mari. De peste 960 de ori în Biblie, auzeam pe cineva care a citit toate cele 965 de referințe în care Dumnezeu spune că este mare, e măreț. Imaginați-vă cum vom sta noi cu inima noastră când vom lua fiecare din peste cele 960 de referințe în care arată cât de măreț e Dumnezeu. Credeți că ne vom mai teme? Eu întotdeauna am vrut să provoc metodele astea de vindecare pe care le încercăm noi multe ori. Să știți că cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, este cea mai bună terapie. Trebuie să o încercăm. Dacă suntem atât de stricați, avem nevoie de ajutor și de la alții. Dar dacă nu suntem, oare de ce nu punem mâna? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, Psalmul 119, îl strâng în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Soluția fricii, să știți, este cuvântul adevărului Dumnezeu. Domnul a făcut lucruri mari. Să ne întrebăm, a făcut Dumnezeu lucruri mari pentru noi? A făcut Dumnezeu lucruri mari pentru tine? Dacă ar fi să spui ce lucruri mari a făcut Dumnezeu pentru tine, ce ai spune? Să știți că aici este, dacă vreți, baza mărturisirii noastre de credință. La modul practic. A făcut Dumnezeu lucruri mari. Spuneam mai înainte de ce a făcut Dumnezeu armatei lui Sanherib. Într-o singură noapte, Îngerul Domnului, în Isaia 37, spune că a omorât 185.000 de soldați sirieni. Într-o singură noapte, 185.000 de oameni, un singur înger. Face Dumnezeu, poate Dumnezeu să facă lucruri mari. Acum eu vă întreb, care este teama noastră cea mai mare? Care este fobia noastră? Care este lucrul de care ne temem și zicem, nu se poate? Și întrebarea corectă este, vrea Dumnezeu să poată în viața mea? Că s-ar putea să nu vrea să poată. S-ar putea să fie acel țepuș de care Pavel spune, lasă acolo ca să înțelegi că harul meu ți-a ajuns. Ca să nu te mândrești. Dar trebuie să ne punem întrebarea asta. De ce ne temem? Pentru că acolo este locul în care Dumnezeu poate să arate măreția sa. Proverbe 29:25 spune că frica de oameni este ce? Este o capcană. Este o capcană. Dar spune, oricine se crede în Domnul este siguranță. Frica de Domnul, Proverbe 1:7 spune începutul înțelepciunii și al cunoașterii. Dumnezeu, restaurarea sa înseamnă îndepărtarea fricii. Împlinire, da? Îndepărtarea rușinii, îndepărtarea fricii, mai promite ceva, versetul 21, citeam acolo, nu te teme pământul, ci bucură-te și veselește-te. Dumnezeu aduce bucurie. Restaurare înseamnă bucuria Domnului. N-am citit, n-am calculat și nu m-am informat de câte ori spune Dumnezeu să ne bucurăm în Scriptură. Dar numai aici, în versetul 21-23, spune, bucură-te, veselește-te, bucurați-vă copiii ai Sionului, veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru. Știți care este imaginea cea mai frumoasă? Deschide la Psalmul 126, ca să vedeți ce s-a întâmplat. Apropo, când Dumnezeu a restaurat poporul după 70 de ani de robie. Psalmul 126. Psalmul 126 spune în versetul 1, când i-a întors acasă Domnul pe captivii Sionului, parcă visam. Atunci gura ni s-a umplut de râsete și limba noastră de strigăte de bucurie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul ce a făcut? Apropo de Ioel, ce spune? Ce a făcut? Lucruri mari cu ei. O să dați cum este aplicația acestui psalm? În Ioel spune, Domnul a făcut lucruri mari. Psalmistul spune, Domnul a făcut lucruri mari cu ei. Vedeți, asta e diferența dintre a citi, a auzi și a pune în practică. Pentru că Dumnezeu vrea să facă lucruri mari cu noi. Care este lucrul imposibil care nu merge cu noi? Că Dumnezeu spune, încearcă-mă. Pune-mă la încercare. E vorba de familia ta? Ai crezi că nu se poate mântui? E vorba de prietenii tăi care ți-a trecut prin cap? Nu s-ar pocăi ăștia? Nu s-ar întoarce ăștia? Dar eu vă întreb, cum vom sta înaintea lui Dumnezeu? Cum vom putea sta înaintea lui Dumnezeu capul ridicat? Cu aceste adevăruri, Dumnezeu spune, restaurarea mea înseamnă astfel încât Dumnezeu poate face lucruri mari. Ca noi să ne bucurăm. Știți, E imposibil să stai cu mâinile în buzunar când ești cu adevărat bucuros. Bucuria Domnului, ca să facem o chestie practică, bucuria Domnului scoate mâinile din buzunar. Bucuria Domnului scoate mâinile din sân. Bucuria Domnului nu te poate lăsa indiferent. În Domnul Dumnezeul vostru este, spune Dumnezeu, sursa bucuriei voastre. Și mai spune ceva în versetele 25 la 27 aici, în Ioel, mai înseamnă un lucru restaurare pe care Dumnezeu o promite, și anume răsplată. Spune versetul 25, vă voi răsplăti. Vă voi răsplăti pentru anii de suferință. Și ce este absolut uimitor? Dumnezeu spune, vă voi pedepsi, pentru că nu există restaurare fără disciplină, da? Nu există pocăință dacă nu suntem judecați. Fără pocăință nu este restaurare, dar restaurarea spune, știi ce? Apropo de ce spuneam data trecută, poate că Domnul se va răzgândi, se va întoarce din planul lui de judecat. Uitați ce spune aici. Vă voi da înapoi, vă binecuvânta mult mai mult decât v-au mâncat lăcustre, v-au distrus. Știți ce promite Dumnezeu? Indiferent cât de mult ne-a afectat păcatul pe noi. Până unde am mers în prostia noastră, în nebunia noastră de a crede că fără Dumnezeu putem. Dumnezeu spune, voi face cu atât mai mult. Vă voi răsplăti cu atât mai mult. Apropo de lucrul ăsta, deschideți Matei 5. Iată ce înseamnă, ce spune Domnul Iisus vis-a-vis de lucrul ăsta. Se pare că Eduard este de acord cu ce spun, în caz că nu v-ați prins. Matei capitolul 5, versetul 10. Printre fericiri, versetul 10. Spune, ferice de cei persecutați din pricina dreptății. Căci a lor este împărăția cerului. Ferice de voi când oamenii vă vor insulta, vă persecută, vă spun tot felul de lucruri rele, mințind, spune, împotriva voastră în pricina mea. Bucurați-vă, aceleași cuvinte al lui Ioel, și veseliți-vă, spune acolo, da? Pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa i-au persecutat și pe profeții înaintea voastră. Știți, e un lucru, vorbeam despre strămoși. E un lucru extraordinar să poți să mergi pe urmele strămoșilor, acelor care au considerat că viața nu e atât de prețioasă încât să o nădea pentru Domnul, să sufere pentru numele Domnului. Auzeam nu de mult la un eveniment important de apreciere față de unul din martirii poporului nostru, spunea, datorită lor, a martirilor poporului nostru, avem noi libertate astăzi. Dacă astăzi suntem comozi în bisericile noastre, se datorează suferinței altora care s-au crezut în Dumnezeu, cei din trecut. Matei 19, dacă dăm câteva pagini mai departe, Matei 19 cu 29, spune, și oricine îți lasă case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau copii sau ogoare de dragul numelui meu va primi de 100 de ori mai mult și va moșteni viață veșnică, dar mulți dintre cei întâi vor fi de pe urmă, iar cei de pe urmă vor fi cei din întâi. Cu alte cuvinte, nu contează cât suferi, cât rușine experimentezi pentru numele lui Hristos. Da, Dumnezeu ne va răsplăti. Și aici, și dacă nu aici, cu siguranță în ceruri. Pentru că vreau să spun că în 1 Corinteni 2 cu 9 spune că n-a văzut ochiul nostru și urechea n-a auzit și mintea omului nu s-a suit cu privire la ce? La lucrurile pe care Dumnezeu ce-a făcut? L-a pregătit pentru noi, spune, pentru cei care îl iubesc pe el. Spurgeon spunea, nu-ți poți recăpăta timpul pierdut, dar Dumnezeu are un mod ciudat și minunat de a ne reda binecuvântări pierdute, fructe necoapte ale anilor de jale. Acum, numai un amin, aud. Foarte frumos spus. Noi suntem atât de tâmpiți, ca să nu spun altcumva, încât dăm binecuvântarea lui Dumnezeu, restaurarea lui Dumnezeu pe tot fel de prostii. Credem că ne pricepăm mai bine în a le conduce viețile. Și totuși Dumnezeu ne spune, știi ce? Dacă te întorci la mine cu pocăință, voi restaura viața ta și voi face ceea ce tu nu-ți poți imagina. Cum spunea Spurgeon, îmi place, ciudat și minunat e modul lui Dumnezeu în care ne binecuvântează. Deși dacă stăm să ne uităm la Dumnezeu, nu găsim motive omenești pentru care El să aibă milă de noi. De ce ar avea milă de noi? Și totuși are milă de noi. Dumnezeu face lucrul acesta pentru fiecare dintre noi. De ce? Versetul 26 în Ioel spune, și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru care a făcut minuni pentru voi. Apropo, de ce să ne închinăm? Iată aici. Puteam să citim versetele astea pentru timpul nostru de închinare. Veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru care a făcut minuni pentru voi. Lucruri mari, cum spunea mai înainte. Versetul 27. Veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel și că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru și nu este altul. Poporul meu nu va mai fi făcut niciodată de rușine. Vedeți, le stă la îndemână fiecare dintre noi să știm lucrul ăsta. Și Dumnezeu promite. Ce facem însă este întrebarea pentru noi. Ce facem cu lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi? Începând de la cruce și toate cele lucruri pe care, apropo, fiecare dintre noi le avem într-un mod original. Pentru că experiența ta nu este experiența mea. Poate. Dar a ta este originală. Este unică. Oricum, fiecare dintre noi suntem unici. Ce facem cu ele? Ce facem cu Domnul care trebuie să spună aici, trebuie să fie în mijlocul nostru, sursa noastră de bucurie? Pavel spune corintenilor, între voi n-am vrut să știu pe nimeni altcineva și nimic altceva decât ce? Pe Hristos și pe El răstignit. Și capitolul acesta se sfârșește de la versetul 28 la 32, un capitol, spuneam în ebraică, separat, da? Cu promisiunea aceea care ne privește pe fiecare dintre noi, apropo. Promisiunea Duhului. Spune versetul 28. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor profeții, bătrânii voștri vor visa visuri, iar tinerii voștri vor avea viziuni. Chiar și peste slujitori și slujitoare voi turna Duhul meu în acele zile. Voi face semne în cer și pe pământ, sânge, foc și coloane de fum. Soarele se face în întuneric, iar luna în sânge, înainte să vină ziua cea mare și înspăimântătoare a Domnului. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Căci pe muntele din Sion și în Ierusalim va fi mântuirea, așa cum zice, cum a zis Domnul, și printre supraviețuitorii pe care îi cheamă Domnul. E clar că promisiunea asta are și ea în sine împliniri. Împlinire cu privire la poporul lui Israel din vremea lui Ioel sau după Ioel, dar merge dincolo. Cu privire la poporul în timpul Domnului Iisus, dar și pentru noua generație, mai exact pentru Biserica lui Hristos, de după Hristos, după Hristosul cel mort și înviat. Știți, în Vechiul Testament sunt așa de multe exemple cu privire la cum Duhul Sfânt locuia și se folosea și binecuvânta și venea peste oameni. Spune, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. N-am ajuns în ziua în care Duhul lui Dumnezeu să fie peste orice făptură. Avem exemple ca Iosif, peste care spune în Geneza 41 că era locuit de Duhul lui Dumnezeu. Și cine spune acolo treaba asta? N-au spus oamenii lui Dumnezeu, nici măcar el însuși. Au spus păgânii. Păi pe cine altcineva am putea să alegem să fie peste noi decât tu, peste care este Duhul sau în care este Duhul lui Dumnezeu? Meșterii care au confecționat cortul întâlnirii, tabernacolul, spune că peste ei a venit Duhul, au fost umpluți cu Duhul. Iosua spunea că este un om locuit de Duhul, judecătorul Odniel, plin de Duhul, judecătorul Gedeon, judecătorul Iefta, judecătorul Samson, mai multe referințe despre Samson, plin de Duhul Dumnezeu. Împăratul Saul, spune, a fost om peste care Duhul Domnului a venit cu putere. Peste David a venit Duhul Dumnezeu cu putere. Dar Duhul Dumnezeu lucra în felul acesta, venea pentru un anumit moment, o anumită lucrare, pentru un anumit timp. Și apoi pleca, se ridica. În Noul Testament, Dumnezeu promite de aici, Duhul meu se va revărsa peste, și interesant este acest cuvânt peste, orice făptură. Împlinirea o avem chiar în Fapte, capitolul 2. Pentru că trebuie să ne punem, restaurarea asta Duhului, ce înseamnă pentru noi? Ce înseamnă ce spune aici în versetul 28? Voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre proroții, bătrânii voștri vor visa visuri, iar tinerii voștri vor avea viziuni. Chiar și pe slujitori și slujitoare, voi turna Duhul meu. Pentru că așa sunt cuvintele citate de apostolul Petru unde? În ziua 50.000, la Rusalii. Ce legătură au cu noi? El spune acolo, și hai deschidem la Fapte, capitolul 2, că astăzi s-au împlinit aceste lucruri. Și acum să ne întrebăm, a fost doar atunci? În Rusalii? Sărbătorim chestia asta doar o dată pe an? Dacă sărbătorim sărbătoarea Rusalilor? Ce înseamnă restaurarea Duhului pentru noi? În Fapte, prima deschidere în Fapte, capitolul 1. În versetul 4 spune Domnul Iisus cel înviat. Ucenicilor, să nu vă îndepărtați din Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui, despre care ați auzit de la mine. Căci Ioan a fost a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă? În primul rând, restaurarea lui Dumnezeu înseamnă venirea Duhului Sfânt ca o promisiune. Spune să nu vă depărtați de Ierusalim. Lucrul ăsta s-a întâmplat în capitolul 2, în versetul 1 spune, când a sosit ziua cincizecimii, 50 de zile după Paște. Da? Erau cu toții la un loc. Deodată a venit din cer un sunet de, ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care ședeau ei. Li s-a arătat niște limbi ca de foc, s-au împrăștiat și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Toți au fost umpluți, spune acolo, de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Ce înseamnă lucrul ăsta? Mai departe, spune în versetul 5, spune acolo, mai exact versetul 6, spune că toți auzeau, fiecare auzea vorbind în propria lui limbă. Pentru că acolo spune, începând de la versetul 9, erau parți, mezi, lamiți, locuitori, Mesopotamia, Iudea, Capodocia, Pont, din Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt. Deci o grămadă de limbi. Da? Toți oamenii ăștia veniseră la sărbătoarea asta în Ierusalim. Dar uitați ce spune versetul 11. Iudeii, prozeliți, cretani și arabi, pe toți îi auzim vorbind în limbile noastre, pe toți cei 120, apropo, care erau în așteptarea promisiunii făcute de Iisus, făgăduinței Tatălui, spune, vorbind în limbile noastre despre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nedumeriți, spune, se întreba pe unul, ăștia sunt beți? Ce înseamnă asta? Și alții spuneau, bă, ăștia sunt beți. Și Petru spune, în capitolul 2, versetul 14, bărbați iudei și voi toți locuitori ai Ierusalimului, să vă fie cunoscut lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Ce? Iată împlinirea profeției din Ioel. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum presupuneți voi, pentru că nu este decât ceasul al treilea din zi, da? 9 dimineață. Și aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel și avem textul care l-a încheiat. În zile din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre profeții, tinerii voștri, vor avea viziuni, bătrânii voștri vor visa visuri. Chiar și peste slujitorii mei și slujitoarele mele voi turna din Duhul meu în acele zile și vor profeți. Voi face minuni sus în cer și semne jos pe pământ, sânge, foc și coloane de fum. Și concluzionează în versetul 21, oricine va chema numele Domnului. Când? Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Primul lucru al restaurării Duhului este prezența Duhului Sfânt în noi. Pentru că dacă vă uitați mai departe, Petru mai jos, începând la versetul 37, le spune ce? Uite ce s-a întâmplat cu Hristos. Voi l-ați răstignit, dar El este tocmai Mântuitorul Mesia. Și lucrul pentru noi, trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, restaurare, începe în momentul când El vine în viața noastră. Când mărturisim pe Hristos ca Domn. Pavel spune lucrurile astea în Roman, capitolul 10. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Hristos ca Domn și crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înfiat din morți, ce înseamnă? Vei fi mântuit. Căci prin gădință din inimă se primește neîmplinirea sau dreptatea, mărturisirea gura primește mântuirea. Și citează ceea ce spunea Ioel. Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru noi la modul concret? Sunt două lucruri foarte importante. Duhul Sfânt restaurează viața noastră pentru două lucruri. Și în Fapte 1 cu 8, Domnul Iisus le promite ce? Primul lucru. Ci voi veți primi o putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. În Ierusalim, în Iudeia și până la marginea pământului. Ce înseamnă restaurare pentru noi? Pentru de multe ori ne gândim la restaurare și putem să fim foarte egoici, ne gândim la tot felul de chestii personale. Da, Dumnezeu, așa cum am văzut prin promisiunea făcută lui Ioel, El face mult lucruri extraordinare în noi. Dar scopul Lui pentru noi astăzi este să fim martori. Să fim mărturie a ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Dacă ne uităm la primii creștini în capitolul 2 de la versetul 42 la 47, asta vedem în ei. Ceea ce noi numim biserica primară. Ce făceau acolo? Păi stăruiau în învățătura apostolului, în părtășie, în frângerea pâinii. Ce produce Duhul Sfânt? Duhul Sfânt restaurează în momentul când pur și simplu cuvântul Lui e important în noi, părtășia frățească e important, cina Domnului, adică frângerea pâinii în amintirea jertfei Domnului Iisus pentru noi, rugăciunea. Și mai mult spune că erau plini de frică, erau în fiecare zi la templu, vesteau pe Iisus și spune în versetul 47, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor. Ce înseamnă restaurare? Restaurare când vedem lucrurile ăștia în viața noastră. De multe ori, oamenii pun întrebarea asta, dar cum știi că Duhul Sfânt e în tine? Păi, cum nu știi că Duhul Sfânt e în tine? Păi când nu vezi din elementele ăștia în tine, când nu vezi ceea ce Dumnezeu spune a făcut prin Hristos în viața ta, dacă nu există acceptarea, recunoașterea și respectiv mântuirea asta în jertfa lui Hristos, atunci nici nu putem vorbi despre Duhul Sfânt. Dar e chiar mai mult. Dacă ne uităm la oamenii ăștia, spune că erau într-o inimă și un gând. Spune în Fapte 4:32. Spune că mulțimea celor credincioși erau într-o singură inimă, aveau o singură gândire și spune niciunul nu spunea că ce e al lui, al lui. Doar. Aveau toate în comun. Spune apostolii depuneau mărturie cu putere și prin ei se făceau chiar minuni. Înseamnă în viață transformată. Și Noul Testament este plin de exemple în care ne arată lucrul acesta. De exemplu, hai să ne uităm la câteva exemple. Galateni, capitolul 5. Și luăm așa în ordine, să vedeți foarte frumos. Galateni, capitolul 5, versetul 16. Spune, voi vă spun, umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii. Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul dorește împotriva sau poftește împotriva firii. Acestea sunt lucruri care, nu, care se opun unul altuia. Pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți. Dacă sunteți conduși de Duhul, nu se sulege. Cum știu că Duhul Sfânt e în mine? Păi când nu mă pot bucura de păcat. Nu pot păcătui fără ca să realizez și să mă întristez. Chiar avertizarea din Efeseni 4:30, dacă dați în următoarea carte, Efeseni 4:30, ce spune? Să nu-L interesați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care a fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și atunci, iată ce ies lucrurile care ies la iveală. Orice amărăciune, versetul 31, Efeseni 4, orice mânie, furie, țipăt, blasfemie, orice răutate să piaie între voi. În schimb, iată ce poate face Duhul. Fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertați-vă unii pe alții. Cum va ierta Dumnezeu în Hristos? Ce înseamnă Duhul Sfânt, restaurare? Uitați-vă ce se mai restaurează. Efeseni 5, următoarea pagină. Sau mă rog, pe aceeași pagină, depinde ce bine folosim. Efeseni 5:15. Dacă sunt despre device-uri, nu contează pagina. Ci spune, fiți atenți cum trăiți. Nu ca niște neînțeleți, ci ca niște înțelepți. Folosiți orice ocazie pe care o aveți, pentru că zilele sunt cum? Foarte mișto. Sunt rele. Nu fiți neînțelepți și înțelegeți care e voia lui Dumnezeu. Și apropo de Duhul Sfânt, nu fiți îmbătați cu vin. Este imaginea chefului, cum spuneam și data trecută. Distracțiilor. Căci aceasta duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Ce înseamnă plini de Duh? Păi uite, ceva de genul ăsta. Să fim bisericoși, cum ar spune unii. Vorbiți între voi cu psalmi, imnuri, cântări duhovnicești, cântând și lăudând pe Domnul în inima voastră. Mulțumiți întotdeauna pentru toate lucrurile Dumnezeu Tatăl. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și mai spune, supuneți-vă unul altora în frica de Hristos. Întrebarea pentru noi este dacă noi suntem plini de Duhul Sfânt. Pentru că trebuie să subliniem lucrul ăsta. Viața care nu e condusă de Duhul Sfânt este o viață pierdută. Și dacă uităm totul ce am învățat astăzi, ăsta e un lucru care am dus să uităm. Viața care nu e condusă de Duhul Dumnezeu este o viață pierdută. Pentru că pur și simplu nu va rămâne nimic din ea. Nu ne spune în 1 Corinteni 13 că putem să avem daruri? Da? Putem să vorbim în limbi, dar fără dragoste, care este coroana. Roada Duhului, da? Dragostea. Fără dragostea aia originală în Dumnezeu, spune, este un țimbal, un chimvan zângănitor, cum spune traducerea nouă, un gong de aramă zgomotos. Putem să avem daruri profeției. Deci, cu alte cuvinte, să fim dotați cu daruri, da? Chiar talente. Să înțeleg toate tainele. Să am credință, să mun și munții. N-am dragoste, nu sunt nimic. De subliniat, nu sunt nimic. Dar dacă nu am dragoste și pot să-mi dau și trupul să fie ars, spune. Spune, nu câștig nimic. Dar viața condusă de Duhul este o viață care spune e rădătoare. E plină de dragoste. Nu e invidioasă. Nu se laudă. Nu este mândră, spune. Nu se comportă indecent. Nu își urmărește propriile interese, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, își găsește bucuria în adevăr, suportă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea asta spune că nu sfârșește niciodată. Prin analogie, înseamnă că dragostea, viața condusă de Duhul, este o viață câștigată. Dar nu doar acum. Pentru că hai să vorbim în mod practic, da? Clientul nu-i place, de obicei folosesc asta la căsătorie. Spuneți-mi care nu vrea un partener care să fie răbdător, să nu se laude, să nu fie mândru, să nu se comporte indecent, ci să ierte, să se bucure, să nu se supere, să suporte totul. E cineva între noi care nu e normal la creier să nu vrea un astfel de partener? Și totuși, realitatea vieții noastre arată dacă așa este. Vedeți, răscumpărarea lui Dumnezeu nu e o glumă. Pentru că spune, din toate lucrurile astea, dragostea nu va peri niciodată. Și asta este promisiunea răscumpărării lui Dumnezeu pentru noi. Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim că ești Dumnezeu care nu doar promiți, dar ai și putere să faci. Nu doar ne promiți răscumpărarea, dar spui că ești Domnul care faci lucruri mari. Doamne, te rog să ne deschizi ochii și mintea și inima ca să încercăm lucruri mari cu tine. Să încercăm ceea ce pentru noi este imposibil. Să lăsăm restaurarea ta în viața noastră ca să putem să fim oameni mărturii ai restaurării tale în lumea în care ne-ai pus. Doamne, ajută-ne să credem acest lucru. Și apoi să ne ajut să nu numai să fim martori oriunde ne duci, dar să experimentăm restaurarea ta în relațiile noastre. Ca și biserică. Să putem să fim o evanghelie scrisă. O evanghelie clară pentru oameni, unii pentru alții o încurajare, unii pentru alții o dragoste practică, o dragoste care să ne facă în ziua aceea când vom sta înaintea ta să stăm cu capul sus, să ne bucurăm și să înțelegem încă o dată împreună că dragostea ta este care rămâne veșnic și tot ce facem datorită dragostei tale va rămâne veșnic, Doamne. Ajută-ne, te rugăm la toate acestea și îți mulțumim că poți să o faci în numele lui Iisus. I mean.